30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Delegacja USA i Ukrainy będą dziś rozmawiać w Genewie o planie pokojowym. Za godzinę protestujący przeciwko budowie S-7 znowu zablokują Zakopiankę. Armia Izraela informuje o zabiciu szefa logistyki Hamasu. W Genewie mają dziś ruszyć negocjacje w sprawie amerykańskiego planu pokojowego, który miałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Do Szwajcarii mają przylecieć delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Waszyngton reprezentować będzie amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, z kolei Kijów szef gabinetu prezydenta Andrii Jermak. Donald Trump w sobotę złagodził swoje stanowisko dotyczące przedstawionego kontrowersyjnego planu pokojowego Białego Domu w sprawie pokoju na Ukrainie. Jest on niekorzystny dla Kijowa i zakłada m.in. utratę Donbasu oraz brak możliwości akcesji do struktur NATO. W Stanach Zjednoczonych propozycje administracji krytykują zarówno czołowi demokraci, jak i republikanie. Prezydent poinformował dziennikarzy, że wciąż trwają prace nad ustaleniem wersji końcowej porozumienia i przedstawiona wersja nie jest ostateczną. Zaproponowany plan nie jest ostateczną ofertą. Chcielibyśmy zawrzeć pokój. Powinno to nastąpić już dawno temu, mówił Trump. Kilka krajów, w tym Wielka Brytania, rozważa wysłanie przedstawicieli do Genewy na spotkanie z Amerykanami i Ukraińcami, donosi Politico. Portal informuje, że w Szwajcarii mają pojawić się przedstawiciele Niemiec, Francji i Włoch. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Mocne uderzenie zimy na południu kraju. Połamane konary uszkadzają kolejne linie energetyczne na Podkarpaciu. W całym województwie prądu nie ma 135 tysięcy odbiorców. Bardzo trudne warunki na drogach panują z kolei w Małopolsce. Najgorzej jest w powiatach nowosądeckim i tarnowskim. Dzisiaj się tragicznie jeździ. W bocznych ulicach jest, tam gdzie jest w ogóle nieodśnieżone, a nie posypane, no to się tańczy. Główne są posypane, także są czarne. Po intensywnej śnieżycy na drogach doszło do 24 kolizji. Ranne zostały dwie osoby. A za godzinę, mimo złej pogody i śnieżyc, ruszy protest na Zakopiance w Głogoczowie. Potrwa 2 godziny. Mieszkańcy będą blokować przejście dla pieszych. W ten sposób chcą pokazać swój sprzeciw wobec wariantów przebiegu drogi S7 z Krakowa do Myślenic. Wczoraj protest odbył się w miejscowości Gai. Pilne zmiany potrzebne są w opiece hospicyjnej. Co prawda w ostatnich latach poprawił się dostęp do opieki nad osobami okresu życia, ale jak wskazują eksperci, ten dostęp jest bardzo nierówny. Są województwa, gdzie ta dostępność do opieki paliatywnej stacjonarnej jest 2 razy wyższa niż w innym województwie. I takim województwem z bardzo dużą dostępnością jest województwo świętokrzyskie, a bardzo słaba dostępność jest w województwie warmińsko-mazurskim. Mówiła profesor Aleksandra Ciałkowska-Rysz. W ciągu roku opieki paliatywnej wymaga około 100 tysięcy pacjentów. Placówek, które mogą zapewnić takie świadczenia, jest nieco ponad 500. Armia Izraela informuje o zabiciu szefa logistyki Hamasu Ala al-Hadidiego. W czasie oficjalnego zawieszenia broni zarówno strona izraelska, jak i palestyńscy terroryści oskarżają się wzajemnie o jego łamanie. Bojownicy nie wydali do tej pory oświadczenia w sprawie śmierci jednego ze swoich liderów. Niesłabnie zainteresowanie służbą w mundurze. Ponad 150 żołnierzy otrzymało dziś promocję na stopień oficerski na placu Piłsudskiego w Warszawie. Pod oddziały baczność, na ramię broń! Wierny przysiędze wojskowej! Wierny przysiędze wojskowej! Świadom godności oficera Wojska Polskiego! Świadom godności oficera Wojska Polskiego! Składam Tobie, ojczyzno! Składam Tobie, ojczyzno! Uroczyste ślubowanie! Uroczyste ślubowanie! Do mocy! Podporucznik Adrian Manowski, podporucznik Wojciech Roszkowski. Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno! Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno! Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, oczywiście z udziałem nowych oficerów. Klimat. Zła jakość powietrza aktualnie w Nowej Rudzie, Krotoszynie, Żarach, a z kolei w Wałbrzychu, Lubaniu jest dostateczna, a umiarkowana w Ełku, Łomży i Włocławku. W pozostałych miejscowościach jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 18% energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

każdym sanatorium jest jakaś lista obowiązkowa. No, u nas zdecydowanie na niej Sunday Love Bruce'a Springsteena. Gdy zacząłem słuchać kolejnej kompozycji, to nagle zapaliła mi się czerwona lampka, bo przecież miał to być zupełnie inny utwór, ale za chwilę wszystko się wyjaśniło. Call my name and I'll be there in a hurry on the way. People Always Change. Gdy zabrzmiał fortepian, no to właściwie wszystko było jasne. To musi być przecież Philip Glass. No i rzeczywiście tak, Philip Glass, choć nie osobiście, w partii fortepianu, a śpiewa Celeste z nowej płyty Woman of Faces. Na tej płycie sporo jest takich miejsc, do których na pewno warto powracać. Płyta typowo listopadowa. Podobnie jak i album, do którego powracam teraz z wielką przyjemnością, czyli zapowiadany Tobias Jesse Jr. i płyta Shine. Sam muzyk opowiadał o tym, że zbierał się do napisania przez kilka lat tej płyty. Różne miał problemy. Z jednej strony oczywiście odkąd otrzymał nagrodę Grammy w 2023 roku, to posypały się zamówienia na współpracę z różnymi artystami, ale także jego życie prywatne zdaje się nie układało się najlepiej. W związku z tym w pewnym momencie zrobił sobie urlop 6 tygodni i w samotności nagrał ten album. Krótki, on nie jest jakoś bardzo rozwinięty, jeśli chodzi o same dźwięki. Jak powiedziałem, pianino, głos i jakaś minimalna zupełnie postprodukcja. Sam opowiada o tym, że najważniejsze dla niego było spotkanie z piosenkami, że wreszcie mógł przelać to wszystko, co było na papierze, również na instrument i zaśpiewać. Nie wiem, czy będzie jakaś ogromna promocja tego albumu, czy będzie trasa koncertowa, bo zdaje się, że artysta po raz ostatni grał w co najmniej dekadę temu. Ale tak czy inaczej do swojej dyskografii dołączył kilka znakomitych piosenek, między innymi Waiting Around. You and I met at a friend's party. You pretended that baby, I don't blame ya. I've done the same myself, but just give me the last line. It's a version of unconditional love, baby, I'll be waiting. Waiting Around, Tobias Jesse Jr. Pianino jest tak nagrane, by słychać było mechanizm, młoteczki, bardzo bliski mikrofon. Czasami po zakończeniu utworu słychać szumy, trzaski, jakby wszystko było nagrywane po prostu na raz, na setkę. I tak to właśnie brzmi, trochę nie przymierzając, jak antologia Beatlesów wydana po latach. Włączamy zapis i nagrywamy. Może są to i szkice, tak sobie myślę, ale z drugiej strony, gdyby ktoś kiedyś chciał zrobić z nich użytek, to mogło być zupełnie nieźle. Przypomnę, w pierwszej godzinie Sanatorium słuchaliśmy utworów Tobiasa śpiewanych przez Adele i Florence. To teraz inni artyści, którzy wykonywali jego utwory, czyli Rosalia i Orville Peck. ¿Cuántas peleas recuerda las líneas de mis manos? ¿Cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Que mi propia vena yugular me nagle cura Jerusalén, me nagle que de Nolgajim falle. Yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. ¿Dónde están los caballos? Los míos bien amarrados. Sangre y la suerte, aquí mano arrastrado. Su amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Continente. seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. Many hearts may be broken, many lovers left behind, and no prayers spoken. I think I know what's on your mind. When bullets take their aim, baby, I'm not trying to hide. So play it like a game, run it like Bonita and Clyde. Mi gente querida, que viva, baby, for I'm being yours tonight. Mi gente me vida, usame, venga, quick, come tell me lies. Amor no correspondido, es tiempo pedido. Pero mi gente querida, olvida, mi gente me. Me bajo del taxi, los otros se quedan aquí. Ya vi lo que te hace si te hago esperar. Dijo que no quiere juegos, pero tú tiraste el dado. Miéntame, pero mírame así. Casi pensó que tenerme es tan fácil. Loco que nos vemos acá, era mi plan real. Mi gente querida, que vivo, baby. Aquí no veo testigos. No quieres amor y yo no quiero amigos. This is not love in the palm of my hands. I knew it all since it began. I want you to lie to me, and I'll lie to you. Mi gente querida, que vivo, baby. Trochę może trudno w to uwierzyć. Dwa różne oblicza tego samego autora, Tobias Jesse Jr., napisał te dwie piosenki, choćby było jasne, współpracując także z innymi, bo pisanie, komponowanie dla gwiazd to dzisiaj często proces kolektywny, oczywiście nie mówiąc o tym, co z tymi utworami robią także producenci. W pierwszej śpiewała Rosalia, w drugiej Orville Peck. Jeśli państwo pozwolą, to jeszcze jeden utwór Tobiasa, ale tutaj mamy podpowiedź kalendarza. Skoro dziś urodziny obchodzi Miley Cyrus, to bardzo proszę, dla niej też napisał kanadyjski autor Golden Burning Sun. If I never let you down, you're the only one under the golden burning sun. Can I have you if I never let you down? Built a house that we could live in. Golden Burning Sun, Miley Cyrus i w oddali już bardziej przypominający siebie Tobias Jesse Jr., który, przypomnę, wydał w miniony piątek autorski album Shine. Skoro zaglądamy do kalendarza, to jeszcze jedna data, smutna tym razem, 23 listopada 1991 roku wokalista zespołu Queen Freddie Mercury wydał oświadczenie, w którym wyjawił, że jest nosicielem wirusa HIV i że choruje na AIDS. Do tej pory tę informację zachowywał w tajemnicy, choć wiele się na ten temat pisało i spekulowało. Ostatecznie Mercury postanowił publicznie o tym powiedzieć, jednocześnie apelując o pomoc w walce z chorobą i wspierając lekarzy. Dzień po wydaniu oświadczenia zmarł. Yeah. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey! Yeah. Święta się zbliżają, zatem jedni wydają antologie, a inni płyty z remiksami, czyli też antologie, tylko inaczej je tytułują. W ten sam piątek zespół Pet Shop Boys opublikował album Disco 5, czyli piątą część zbioru remiksów, a w tym zbiorze m.in. utwór Pet Shop Boys West End Girls w wykonaniu Sleaford Mods, ale w remiksie właśnie Pet Shop Boys, czyli jakby dokonano klasycznego zapętlenia. Z jesiennych nowości myślę, że także warto zwrócić uwagę na małą płytę Ella Do Negro. Do Negro. A za chwilę OK.Lu, czyli francuska, która latem przyszłego roku, jak wieści się, zaplanowała koncert na festiwalu w Katowicach. To my już kłaniamy się. Kolejny turnus w sanatorium za tydzień od godziny 11. Dziękujemy. Anna Regulska i Jacek Hawryluk od 13. W Trójce Janek Młynarski. Do usłyszenia. Myself and above is true. I've been taking the leads, I've been taking the risk to lose you. And I'm still kind of lost, I don't know how to trust. And I know there's no rush, I don't miss you to rush, yeah. Where do you think, oh baby, do you think we already know? We've been saying it's cool and pretending to fool the best.